Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli takipçilerimiz, dinimiz, dünyamız ve ahiretimiz için faydalı olacak ilimlerden sizlerle müzakereye, müdareseye devam ediyoruz. Sizler bu derslerimizi takip ederken ilim tahsiline niyet edin. Ayet hadislerden bir şeyler öğrenmeye ve şu anda medreseye gidemiyorsanız da veya normal zamanda da çalıştığınız için, çocuk baktığınız için, işiniz gücünüz olduğu için medresede hoca önüne diz çöküp ilim tahsil edecek vakit ve imkan bulamıyorsanız da bu dersler, bu bizim derslerimiz malayani içermez, fuzuli bir şey içermez. Bir derste onlarca ayet-i kerime ve hadis-i şerif rivayet edilir. Onun için başkalarının konuşmalarıyla kıyas edilmez. Buna zaten konuşma denmez. Bizimkiler ilmi müzakeredir. Çünkü içeriği takip ederseniz, ondan sonra ders bittikten sonra kıyas ederseniz, mukayese ederseniz, adamlar bakarsanız bir saat konuşuyor, bir saat, iki saat, on sonra arada def dümbelek, arada ney, arada uzun hava, kısa hava, ondan sonra efendim muhabbet, lagaluga falan falan işte bunlar. Bizimki ne alakası var iftar programıyla, sahur programıyla? Bizimki program değil. Bizim yaptığımız iş ilim müzakeresidir, ilim müdaresesidir. Buradan insan çok ilim alır. Çok bilgi kazanır, malumat elde eder, dinine yarar, dünyasına yarar, ahiretine yarar. Her şeyine fayda var Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Onun için ilim talebesi olmak hakkında çok büyük faziletler beyan edilmiş hadis-i şeriflerde. Terhib-i Terhib derslerinde yapıyordum işte. Ayda bir de olsa Muhammed Ülemin Vakfı'nda yaptığım derslerde en son bu konuları da işlemiştim. Yani ilim tahsilinde ölen kişi ne buyuruyor? Men ca'ehul mevt ve yatlubul ilim liyuhiyye bil islam fe beyne ve beynel enbiya'i fil cenneti derecetü vahide. Kim ilim talep ederken, ilim tahsil ederken ona ölüm gelip çatarsa. Şimdi sen neden ilim tahsil edeceksin yani? Ev hanımısın veyahut da iş, efendim, iş adamısın. Yani çalışmak zorundasın. Zaten aylardır bu veba dönemine girildi. Okuyan da okuyamıyor. Yani medreseler kapandı. Yani mecburen kapandı insanlar birbirine bulaştırmayayım diye tedbiren. Ondan sonra bütün imkanlar kısıtlandı gitmeler gelmeler. Gerçi hoca efendiler herhalde internetlerden falan dersler yapıyorlar, sohbetler de yapıyorlar da talebeyle derslerde yaptıklarını duydum ama şimdi tabii o derslerde sarftır, nahivdir, mani, beyan, bedi'ü, tefsir, hadis, fıkıh, usulü, fıkıh falan o derslerde ihtisas şeyine girer. Yani sizin çoğunuz normal halktan insanlarsınız. Siz o dersleri de dinleseniz de malayani olur, fuzuli vakit olur. Çünkü neden? Şimdi sen bunun altyapın olmayınca hemşire bina bir şey bilmeden adam gidip de izhar dersini dinlerse, Kafiye Molla Cami dersini dinlerse, adam iki saat Hoca Efendi ders anlatsa o sen anlayamazsın ki. Onun için o da senin dinine, dünyana, ahiretine ne yarayan bir şey değil. Fıkıh öyle değil. Hani fıkıh dersi, usulü fıkıh yine anlamazsın da fıkıh tamam yani farzdır, vaciptir, haramdır, mekruhtur, müfsittir. Fıkıh meselesinde mesela Kalender Hoca Efendi dersler yapıyor. Yani televizyonda işte burada o tamam. O fıkıh herkese lazım. Onu herkes dinleyebilir. Dinlemelidir. Dinlemelidir. Zarurettir. Ama bunun dışındaki yani bizim medrese ilimleri tabii ehline hitap eder. Bu bakımdan bizim bu sohbetler hamalı da hemmalı da anlar, profesörü de anlar, efendim enteli, danteli, beyaz türkü, siyah türkü işte neyse esmeri herkes anlar. Burada ilme niyet edin. Çünkü hepimize ölüm gelip çatıyor. Bak her gün insanları ahirete yolculuyoruz. O zaman bu ahiret yolculuğuna giderken aniden ölebiliriz. Ani ölümler bu ara çok hızlaştı. Ölüm gelirse diyor ama o ilim talep ediyorsa. Ama ilmi niye talep edecek? Desinler, beğensinler, gösteriş, riya, hafız desinler, hoca desinler, hava atayım, caka satayım. Haşa! O zaman riyaya girer, maddi menfaat teminine girer, dünyalık için okumaya girer, ondan fayda yok. O adamın aleyhine hüccet olur. El-ilmü hüccetin leke ve aleyke. İlim senin, yani Kur'an hakkında da el-Kur'an hüccetin leke ve aleyke. Kur'an senin ya lehine ahirette müdafacı hüccet, delil, burhan olur ya da aleyhine olur. İlim de aynıdır. Allah için okuyanla nefsi için okuyan bir değildir. Onun için siz biz size bir şey anlatırken ilim müzakeresine niyet edelim. Siz bir şey dinlerken ben ilim dersine oturdum burada. Bir ders dinliyorum şuuruyla, efendim huzuruyla oturun dinleyin. Böyle olursa ama niyet ne olacak? لِيُحْيَ بِالْاِسْلَامِ İslam'ı canlandırmak. İslam'ı ihya etmek. Dinimizi ihya etmek. Sen buradan bir ayet hadis dinliyorsun. Gidiyorsun onu bir Müslümana anlatıyorsun. Veya işte oradan biz zaten atıyoruz bunların linklerini işte efendim sohbetin tümünü olsun bazı parçalar yani önemli gördüğümüz kısımları kesiştiriyoruz falan. Bunları paylaşıyorsun, gruplarına, WhatsApp gruplarına atıyorsun. Senin niyetin ne? Eğer niyetin İslam'ı canlandırmak, bir kişi namaza başlasın, bir kişi abdestini düzgün alsın. Ondan sonra bak dün mesela sohbette tahdil erkanla ilgili tamam kısa bir vurdu geçti. Yani uzun saatlerce sohbetler yaptık. Tadil Erkan hakkında risale yazdım. Onların geneli hakkında konuşamadım ama ya 3-5 dakikada olsa arkadaşlar onu da kessinler. Yani o Tadil Erkan çok önemliydi yani. İnsanlar öyle patküt namaz kılıyor ki kılmamaktan beter ediyor ya. Kılmamaktan beter ediyor mesela. Şu anda en büyük sorun. En büyük tehlike namaz kılanlarda yani. Kılmayanları zaten onların tehlikesi şirkten sonraki en büyük hatar. Azim iman tehlikesine kadar götürecek bir büyük bir bela var. Namazsızlık, bir namazlık. Ama şimdi kılanlardaki en büyük sorun nedir? Tadil erkansızlık. Adam teravih kılıyor. Ne yapayım o teravih ya? Ne yapayım o teravih? 4 rekat yatsıyı düzgün kıl. Yani öyle bir yatsı kılıyorsun, sünnet kılıyorsun, teravih kılıyorsun ki hiçbir rekat kabul olmuyor. Hiçbir rekat kabul olmadığı gibi Allah suratına paçavra gibi çarpacak. Namazla kötürüm oluyor. Bittikten sonra semaya yükselemiyor. Göklerdeki kabul makamlarına yükselemiyor. Dayyâke Allahümme dayyâteni. Hadis-i şerifte varid olduğu üzere. Sahibine bedduacı oluyor. Sen beni perişan ettin. Bak ben diğer insanlar güzel namaz kıldılar. Onların namazları nurlu oldu. Parıl parıl efendim makbul oldu. Göklerdeki kabul makamında yerini aldı. Ben ne yapamadım? Yerden göğe çıkamadım. Bir metre yukarı çıkamadım. Çünkü neden? Kötürüm oluyor o namaz. Yani senin kıldığın namaz. Namaz bir surete giriyor, bir şekle giriyor. Yarın kabirde es-salatu nurun, namaz nurdur. Nur olarak gelecek. Nasıl gelecek bu namaz? Kötürüm oldu. Kötürüm yürüyebilir mi? Topal yürüyebilir mi? Dayyâke Allâhu ve dayyâten. Düzgün kılsaydın, tadil erkâna riayet etseydin, namaz bitince nurlanıyor, gökteki kabul makamına çıkıyor. Hafizakallahu kema hafiztani. İlliğine çıkıyor. Mukarreplerin amellerinin dosyasına kaydı geçiyor. Sen beni muhafaza ettin. Allah da seni korusun, muhafaza etsin diyor. Namaz dua diyor sana. Bir kıldığın namazı bir daha kılmıyorsun ki. Ya ben hoca ben her gün öğlenin sünnetini kılıyorum. Farzını kılıyorum. Kardeşim o dünkü öğlen. Bugünkü öğlen başkaydı. Yarınki öğlen başka. Her günün namazı kendinden sorumludur. Ben her gün aynı namazı kılıyorum. Ne anlamı? İşrak kılıyorum, kuşluk kılıyorum. Her günün namazı kendine ait. O namaz kötürüm olduysa o namaz göklere çıkamaz. O öbür günün namazını düzgün kılarsan tamam. Gerisi ne olacak? Öbürü kötürüm oldu. Kötürüm olan beddua diyor. Dua edecek yerde bak Allah seni muhafaza etsin diye namazın duasını almak. Muhafaza ne demek? Korunmak demek. Maddi, manevi, bela, musibet, veba, korona bilmem ne bilmem. Bugün muhafazaya, korunmaya en ziyade muhtaç olduğumuz günlerdeyiz. Her zaman öyleyiz de şu anda daha farkındalığımız var. Sen beni korudun. Yani şartlarıma, farzlarıma, vaciplerime, sünnetlerime, müstehaplerime, edeplerime riayet ettin. Namazı bozacak işlerden, haramdan, mekruhtan, müfsitten sakındın. Sen rükudan kalktın, pat aşağı hiç durmadan yuvarlanırsan, iki secde arasında hiç oturmadan küt aşağı inersen, tadili erkana riayet etmezsen senin namazının durumu nedir? Sen namazın ne yaptın? Vacibini bozdun. Bazı alimlere göre farz, bazı alimlere göre vacip. İmam Rabbani Hazretleri çok üzerine durur bu meselenin. Sen namazın vacibi derken olmazsa olmazı yani. Bozdun. Şimdi bunu da eklesinler o işte. Dünküyle beraber ikisini birleştirerek bak burada bir ilim çıkıyor. Sen namazı bozdun. Namazı muhafaza etmedin. Vacibini korumadın. Korumayınca namaz sana beddua etti. Sen beni zayi ettin. Allah da seni zayi etsin. Sen namazını kılıyorsun. Dua almağı mı kılıyorsun? Beddua almağı mı kılıyorsun? Kabul olunmağı mı kılıyorsun? Reddolunmağı mı kılıyorsun? Muhterem ben senden bir şey anlamadım. Ondan sonra diyorsun ki şu kadar teravih kıldım, şunu yaptım, bunu yaptım. Ya bazen hatimle kılıyor adam. Efendim yani bir sayfa Kur'an'dan bir rekatta okuyor. Ondan sonra rükudan kalktı mı pat aşağı iniyor. Ya bunun hatimle kılacağına tadil erkanla kıl da inna atayna oku ya. Çünkü tadili erkansız hatimle de olsa kabul olmaz. Tadili erkanlı kulü Allah'la da kabul olur. Mesele bu. Ama hem tadili erkanlı hem hatimle nurun ala nur olur yani. Ona kim ne demiş? Sen beni korudun, Allah seni korusun. Bak dua alalım. Ama sen beni zayi ettin. Allah da seni perişan etsin. Yani bir adam namaz kılacak, kılmayanı konuşmuyoruz. Ya kılmayanın İrab'tan mahalli yok, dinden hükmü yeri yok. Ama bir adam namazı kıldığı halde Allah seni perişan etsin ne demek ya? Sen namazın bedduasını aldığı zaman işin rast gider mi? Dünya işin rast gider mi? Hangi işin efendim rast gider? Her işin ters gider ya. Allah'ın namazı sana beddua diyor ben kardeşim. Burada sen dikkat edeceksin. Onun için ilim tahsil edeceksin. Efendim Tadil Erkan Risalesini okuyacaksın. Sen Tadil Erkan Risalesini küçük bir risale yani belki 100 küsur sayfadır, 100-150'dir belki. Yani epey eski yazdım onu. Bir Tadil Erkan Risalesindeki incelikleri anlamadan namaz kılıyorsun. Tadil Erkan vacip. Tamam. İslam ilmi halinde de yazdım. İman İslam ilmi halinde de yazdık bu konuları ama Tadil Erkan Risalesi müstakil İmam Birgivi'nin Muaddilus Salatından tercüme edilmiş. Tabii İmam Rabbani Mektubatından da oraya derc edilmiş. Ne muazzam bir mesele. Şimdi ölüm gelecek çatacak. Her dakika ölebiliriz. Bu arada da bayağı bir cenaze haberleri çoğaldı. Gerçi kimsenin eceli şaşmıyor ama sebepler alemindeyiz. Sen şimdi bu sohbetleri onun için bizim sohbetlerde sana, dünyana, dinine, ahiretine faydalı bir mesele var. Ben sana burada ne anlattım şimdi? Bak 2 dakikada, 3 dakikada ne anlattım şimdi sana? Belki de ömür boyu kıldığın namazların iadesi lazım, kazası lazım, geriden kılman lazım bir durumun var yani. Bugüne kadar nasıl kıldın? Bir geriye dön bakalım yani. Bir birine sor bakalım, bir beni seyret ya. Ben nasıl namaz kılıyorum arkadaş? Sen eğer Allah'ın dinini ihya etmek için, canlandırmak için, namazın doğru kalmak için, abdestini doğru almak için, değil mi? Bunlar efendim insanlara fayda vermek. Şimdi bunu arkadaşlar işte ne yapıyor? Buradan sohbetten kesiyorlar. Hani ki uzun sohbet 1 saat 10 dakika, bazı kere 1,5, 2,5, 3 saat olan. Hani bunun içinden adam matlabını bulamaz diye. Oradan onu kesiyor, atıyoruz oraya. Sen ne yapıyorsun şimdi bunu? Bir Müslümana atsan. Şimdi sen burada ben bu sohbetleri niye dinliyorum diye niyet edeceksin. İlim tahsili için dinliyorum. Birinci niyet bu. Ben de Allah'ın dinini ihya etmek için müzakere yapıyorum burada. Ders yapıyorum burada. Ben böyle niyet edeceğim. Sen dinlerken Allah rızası için dinliyorum. İslam'ı canlandırmak için dinliyorum. Sonra bu kadar dinlemeyen adam var. Tanışlarımızdan da bu kadar kadınlar, erkekler, birbirine grup olanlar, işte böyle ne diyorsun adına, birbirini takip eden yani insanlar var. Herkesin ortalama 50, 100, 200, kiminin binlerce takipçileri var. Birbirini takip ediyorlar. Sen oraya bunu tadili erkanla ilgili, bak kardeşim hepimiz namaz kılıyorsa, bazı çevreler namaz kılan çok olur. Bazı insanların çevresi namaz kılan az olur. Ona namaz kılmayana namazı kılmanın önemiyle ilgili konuları atacaksın. Namaz kılana namazı doğru mu kılıyorsun? Tadiller ki mesela bazı derslerimizde abdesti işlediğimiz oluyor. Guslü işlediğimiz oluyor. Bunları da yani kuru yer bırakanlar var. Hızlı alıp da sünnet vecih üzeri yani hepten 3 kere yıkıyor. 1 kere yıkadı sayılmıyor. Kuru yer bırakıyor mesela. Onun abdesti hiç olmuyor. Guslünde kuru yer bıraksa cünüp, Allah muhafaza, geziyor cenabet. Guslü hiç olmuyor mesela. Ne büyük tehlikeler bunlar. Bu dersler hepsi yapılıyor. Yapıldı geride. Neyse bunlar arkadaşlar işte mümkün mertebe link şey küçük küçük atmaya çalışıyoruz. Biz de tabii nereye kadar yetişeceğiz? Birkaç arkadaşla biz burada iş yapıyoruz. Çok bir eleman çevremizde yok. Ama size düşen bir de paylaşma meselesi var yani. Ben oraya atıyorum koyuyorum. Ne oldu orada? Sen onu 10 kişiye ulaştırsan bunu da ilmi İslam'ı ihya etmek niyetiyle İslam'ı canlandırmak niyetiyle yapsan bir kişi senin bu bizim siteye ulaşamayacaktı. Veyahut bilmiyordu. Veyahut da o konuyu bulmayacak. O konu ona rastlamayacaktı. Gözüne gelmeyecekti. Sen onu attın kendi paylaşım alanına. Oradan onu dinledi. Aa, hakikaten ben hızlı kılıyorum ya. Bu kadar önemli miymiş ya? Bu vacip miymiş? Bu tadil ergansız namaz beddua mı ediyormuş adama? Eyvah ben bu kadar namaz kılıyorum. Namazdan beddua mı almışım? Bu ne yapar adamı? Ahiretini ıslah eder, yoluna koyar. Dünyasını ıslah eder. Ahireti düzelen dünyasını da Allah düzeltir. Namazın duasını alır. O zaman biz bu dersleri ben de siz de İslam'ı ihya etmek, dinimizi canlandırmak, helal haram, farz vacip, işte mekruh, müfsit neyse bunların efendim mahalli olarak bunları tahsil edeceğimiz bir alan olarak. Çünkü zor şimdi medrese, ders, ben çıkamıyorum artık. Bilmiyorum kaç ay daha sohbetlere gidemeyeceğiz. Sen yani zaten normalde de çoğunuz gelemiyordunuz. Nerede geleceğiz dünyanın her yerinden dinleyen adam? Haftalık derse bile gelemiyor. Bırak günlük ders yapsan. Ama bu televizyondur, radyodur, internettir. Bunlar imkan oldu. Ben bunları dediğim zaman bizim hocalar bana ne kadar karşı çıktı, itiraz ettiler İsmail Han'ın hocaları. Mübarek sofiler. Ama şimdi hepsi internetten ders vermeklere başladılar. Aynı televizyon durumunda efendim programlar, sohbetler yapmaya başladılar. Tabii yapılmalıydı. Yapılmalıydı. Efendim lüzumunu geç anladılar diyelim. Lüzumunu geç anladılar. Onun için biz burayı medreseye çevireceğiz. Çevirdik zaten. Ben kaç senedir çevirdim yani. Ben radyodan 13 sene oldu. 12-13 senedir medreseye ders yapıyorum. Kasetler zaten ondan evvel 20-25 senedir insanlara neşr oldu. Niye insanlar namaza başladı, tövbeye geldi yani? Şimdi bunlar şaka mı yani? Bu kadar 10 binler, 100 binler belki namaza başlamıştır elhamdülillah. Onun için biz burada İslam'ı canlandırmak için ilme niyet edelim. Ona göre dinleyelim. Bak kaç ayet, kaç hadis okundu şurada 10 dakikada. Efendim bundan sonra da mesela bir saat içinde neler okunuyor? Bunları nasıl yayacağız? Nasıl insanlara anlatacağız? Ölüm geldi gitti. Şimdi dün ölen kardeşlerimiz, defnedilen kardeşlerimiz var. Ondan evvel ölen, defneden kardeşlerimiz var. Her gün hemen hemen bir cenaze, rahmet okuyoruz kardeşlerimize. Tanıştıklarımız var, tanımadıklarımız var. Müslümanların hepsine okuyoruz. Bunlar bir daha namazı düzeltme imkanına sahip mi? Bunlar yanlış aldığı bir abdestin efendim telafisine artık efendim elverişli mi? Bu tadil erkansız kıldığı bir namazı bu kadar kardeşimiz, ölenlerimiz, Allah seyyiatlarını mahveylesin, günahlarını mağfiret eylesin. Biz de yakında ölmek üzereyiz. Hepimiz merhum namzediyiz. Şimdi bir yani düşün ki kabirde bir azap olsa, melekler gelse, evvelü maşul anussala, mezarda ilk sorulacak bahis namaz. Ondan sonra kabir azabının çoğu idrar sıçratmaktan istenziyü minel bevl fe inne ammete azabil kabri minu, kabir azabının toptanı idrardan, işte ne demek istiyorum, taharetten, istincadan, istibradan, bunlar ilmihal bilgileri, her Müslümanın yani daha buluğa ermiş, buluğa ermeden evvel öğrenmesi lazım ki buluğa erdiğinde buluğa erdiğinde namaz farz oluyor ona, ta 7 yaşından öğretilmeye başlanacak değil mi? 10 yaşında zaten kılmaya başlayacak. Buluğa istersen 12 yaşında ersin, istersen 14 yaşında ersin. Ya bu 7 yaşında başlatılması emredilen bir namaz değil mi? Muru evladekum bis salat ve ebna'u seb'un, çocuklarınıza 7 yaşındayken namazı emredin. Hadis-i şerifine göre. Sen şimdi kaç yaşına ölmüşsün neyse genç yaşlı. Kabirde efendim taharet bilmemişsin, istinca bilmemişsin, istibra bilmemişsin, temizliğe riayet etmemişsin, abdestin kuşunu düzgün almamışsın diye azap başlarsa bu neyle diner? Bu azaba neyle dayanılır? Bu koronanın sıtmasına benzer mi? Bu efendim nefes cihazına bağlanarak nefesinin, ciğerinin nefes rahatlamasına veya acı çekmesine benzer mi? Yani bunun bir kurtuluşu, bir ilacı, bir şeysi var mı bunun? Bunun dönüşü var mı? Bunun çıkışı var mı? Bunun tevbesi var mı? Bunun yok abi, bitti bu. Sen nasıl hala şu abdesti namazı bir düzene sokmadın? Ölmek üzereyiz ya. Ya çoğumuz yaşadığımız kadar yaşamayacağız ya. Yaşadığımız kadar yaşamayacağız. Bak çoğumuz, şu beni dinleyenlerin çoğu hakkında bu geçerli bu konuştuğum. Yaşadığımız kadar yaşamayacağız bunu. Ne zaman düzelecek? Bir de gerisi bozuksa? Yani bir de onların kazası lazım, iadesi lazım. E sen ne yapacaksın abi ya? Ya hoca ben şimdi karıştırmayalım, bir namaza başladık, gerisi ne oldu boşver. Ya gerisi ne? Melekler karıştıracak. Melekler karıştıracak. Zebaniler karıştıracak. E münker nekir sual yapacak. Sual. Sual ne demek? Fettaneyn deyinir hadiste. Fettan. Fettan ne demek? Fettan. Fitne ne demek? Fitne seni sıkıntıya sokacak demek. Fitnenin esası ateşe şey etmek. Altının curufunu işte izale etmek için ateşe sokmak. E sen şimdi seni imtihana sokacak. Seni meşakkate sokacak. Seni zora sokacak yani zora. Münker nekirin adı fettaneyn. Kabirin iki fettanı diyor. Fettan. Anladın mı? Abdestini deşecek. Namazını deşecek. Abdest namaz sağlamsa diğer meselelerden Mevla buyuracak ki idare edin görmezden gelin. Çok o kadar deşmeyin kulumu. Yatsın rahatına bassın. Abdest namaz sakatsa ki maalesef günümüz Müslümanlarının ekserisindeki sorun abdest namazda. İman sorunu yoksa tabii. Bir de ehli sünnet itikadı sorunu var. Bidat ehli, ilahiyatçı, yazar, hacı, hoca, hadis inkar ediyor, mezhebi inkar ediyor falan. Onu da geç. İtikad sorunu varsa hiç ilacı yok. Cehenneme girmeden imanı kurtarsa bile cennete gidemez. Hiç cehennem görmeden gidemez. Çünkü küllüğün finnâr illâ vâhide. Ehli sünnet dışında hepsi bir cehenneme uğrayacak. İmanı kurtarandan bahsediyoruz. Kurtaramayan hiç çıkamaz cehennemden. Kafir zaten. Onu konuşmuyorum. Ben ehl-i sünnet itikadında olanları konuşuyorum. Maalesef insanlarımızın, Müslümanlarımızın ehl-i sünnet itikadında sünni geçinen kesimin yani namaz abdest sorunu var abi. Çok büyük sorunu var yani. Alan da doğru almıyor, kılan da doğru kılmıyor. Ve namaz oranı samimi söylüyorum. Benim yani düzgün vakti vaktine kaza bırakmadan falan kılan itibariyle konuşuyorum. Yani %5 falan. %5 falan maalesef ama ben aşağı yukarı bir şey biliyorum. %5. Yani ehli sünnet itikadına Müslümanım diyen %5 falan ama. Ha bu %5'in de tadili erkana riayet yüzde kaç? Yani 5'in kaçı? Onda da kesin değilim. Çok durum vahim ya. Bu vaziyet ahirete gidilmez. Vallahi deşerler bizi ya. Yani şimdi sen düşünmüyor musun? Dünyadan nefesin alırken verirken tevbesi var. İstiğfarı var. Rahmet fastı var. Ramazan ayı mağfiret var. İşte önümüze Kadir gecesi var. Gerçi Kadir gecesi gizlidir. Belki ilk geceydi Kadir gecesi. Hani ben onu şimdi kesin konuşamam bu sene için. Ama Ramazan'da oldu cumhura göre. Ramazan'da oldu. Yani ekseri cumhura göre de yani önümüzde diyelim. 17. gece çok önemli Bedir gecesi. 9 Mayıs cumartesi işte akşam dualar yapacağız gece. Teravih'den sonra saat 11'de inşallah Bedir ehlinin isimleri hürmetine okuyup dualar yaparız inşallah ihya niyetiyle. Ondan sonra önümüzde geceler var. Şimdi Kadir gecesine ihyaden huferalü matikat dememize mi? Geçmiş bütün günahlar af oluyor. İşte efendim Ramazan-ı Şerif oruç tutan imane ve ihtisaben o oruç bitince yani Ramazan bitince bayram sabahında oluyor bu müjde. Hatta bayram gecesi de olur çünkü artık daha oruç yok bayram gecesinden sonra. Farz oruç bitiyor. Ondan sonra huzurolü matekaddemize ve mateekhar bile var. Geçmiş günah affolur, gelecek günah bağışlanır. Ahmed bin Hanbel rivayetinde gelecek günah da eklenmiş. Ondan sonra diğer hadis-i şeriflerde efendim men kâme Ramazan teravih kılan, Ramazan'da kıyam yapan, imanı ve ihtisaben inanarak, ihlas ile, sevabını Allah'tan bekleyerek, ehl-i sünnet itikadı üzere geçmiş günahları bağışlanır. Bunlar hepsi kim için? Hayatta kalan için. Ama hepsinde ne şartı var? Hepsinde ne şartı var? İmanın ve ihtisaben. Şimdi sen oruç tutuyorsun, gıybet dedikodu iftiralarla orucun kalkanını deldirirsen. Sen teravih kılıyorsun. Teravihde tadil erkanlar rahat etmezsen. Tamam mı? Rükudan, secdeden doğru düzgün doğrulmazsan, durmazsan, sakinleşmeden aşağı geri inersen. Bu teravih seni affettirir mi? Daha beter beddua alırsın. Bu namaz seni affettirir mi? Bu oruç seni affettirir mi? Ama bu Ramazan'da şimdi yani her zaman için af olmamızın sebebi, vesilesi çok. Beş vakit namaz da aralarını affettiriyor. Yani illa Ramazan olması şart değil. Bir insan af olması için bir abdest tazelese, iki rekat tevbe namazı kılsa, bir daha yapmamaya karar verse, söz verse, geçmiş günahları bağışlanır. Namaza da başlasa, kazalarını da kılmaya başlasa, o arada da ölüm gelse, 20 senelik kaza namazı olsa, adam 5 senelik kaza namazını geriye dönük kılabilmişken, birkaç sene içinde de ölse, Allah-u Teala'nın fazl-ı kereminden umulur ki, bu tövbe etti ve başladı kazalarına diye. Ama tabii kazalarda boş vakitlerinde hep kaza kılacak. Boş derken, boş vakit, benim boş vaktim yok. Niçin? Film seyrediyorum. Maç izliyorum. Bilmem ne yarışması seyrediyorum. Boş vaktim yok. Ulan öyle iş olur mu? Kaza namazı olan adam zaruret miktarı yiyecek, zaruret miktarı içecek, zaruret miktarı dünya işine helalından rızkını çoluk çocuk kazanacak, zaruret miktarı uyuyacak. Bunun dışında bütün vakitlerini kaza namazına harcayacak. Sen ne diyorsun ya? Neden? Mübarek adam üzerinde yük var, kazaların var. Seni mi bekleyecek ölüm? Onun için aniden gelir, sen kazalarını hemen hesap yapacaksın, bir çetere tutacaksın, defter açacaksın. Kaç senelik kılmadıysan bunları da tadil erken üzere işte şimdi doğru namaza başlayacaksın. Geride yanlış kıldıklarını da tadil erkensiz kıldıklarını olmadı say. Onu kılmadı say muhterem. Şu anda tadil erkana yeni başladıysan onları yok say. Öyle namaz mı olur tadil erkensiz ya? Bunların hepsini hesabını yapıp geri dönük kılacaksın. Boş vakitlerinde. Ne demek boş vakit, anladın mı? Zaruret miktarı yeme, içme, uyuma, çalışma, keyif, zevk, hahayi yok. Laflama bilmem ne. Neden? Senin kaza borcun var. Ölsen yandın. Sana ahirette soracaklar. Men terke salate mütamiden hatta muzabak tavuzibbe finar hukuba. 80 sene bir vakitin kazasına. Ben kıldım. Kıldın da tadil erkası kıldın sayılmıyor diyoruz sana. Allah seni zayi ettin diye beddua alıyorsun diyoruz. Sana benim ümmetimden denmez buyuruluyor. Hadis-i şerifleri dün de okudum işte. Onun için kardeşim biz bu ilimleri dinlerken kendimizi ıslah için deneyeceğiz. Hoca ne konuşuyor? Güldürüyor mu? Ağlatıyor mu? Bugünkü durum ne? Burası haberler yeri değil ki ne? Sen burada Allah için, İslam'ı yaşamak için, İslam'ı yaşatmak için dinleyeceksin. Ben de o niyetle anlatacağım. Bir Müslümana faydamız olsun ölmeden evvel. Belki ben sana hidayetine vesile olurum. Sen de bana şefaat edersin yarın ahirette benim. Günahların affı için bir dua dersin mi? Allah razı olsun bu hocadan bir şey anlattı bize dersin. Onun için her kime ölüm gelip çattığı zaman ki her an aniden gelebilir. İslam'ı diriltmek için, canlandırmak için ilim tahsili. Bizim sohbetlerimiz binlerceye ulaştı. Ortalama saatleri 1,5-2 saat. 2,5 saat. Bunların hepsini bir insan dinlese hep ilim tahsili için ne kadar ilim kazanır? Ne kadar ilim kazanır? Sonra da bunu ben paylaşayım derse, paylaşayım da niyeti birkaç kişi daha bu ilimden istifade etsin olursa, oldu sana medrese. Olduk hepimiz medrese talebesi. İşte o zaman bu vaziyetteyken, bu niyetteyken, bu faaliyetteyken, muhteremler, en büyük faaliyeti söylüyorum size şu anda. Bundan büyük faaliyet yok İslam dairesi içerisinde. İslam'ı tebliğ, dini tebliğ. Ben anlatamıyorum, hoca değilim. O zaman bir hoca sana bir şey anlatıyor. Bunları yay. Paylaş. Bundan ben para mı kazanıyorum yani? Nedir yani? Sen oradan bir kendi grubunu alsan, paylaşsan, efendim alsan, biz sana üyelik parası mı alıyoruz girdiğine çıktığına yani? Allah için yapılıyor bu işler. O zaman febeyne ve beynel enbiya ifil cenneti derecetü vahide. Peygamberlerle o kişi arasında yarın ahirette cennete girdiği zaman kaç derece oynar? Tam 1 derece oynar. Yani bir peygamber olmadığın kalmış, Allah'ın sana vahiy, cibril, melek göndermediği kalmış, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vesaire peygamberler. Peygamberler en üst derecede, onlardan üstte yok. Peygamberden bir aşağı derecede kim var biliyor musun? Eğer sen Allah'ın dininin ilmini talep ve tahsil uğrunda çalışıyorsan ve ölüm gelip çattığında sen İslam'ı canlandırmak için öğrenmeye devam ediyorsan, öğretmeye devam ediyorsan. Öğrenip öğretmek. Şimdi dün bana bir video attılar. Efendim, bir alim konuşuyor orada. Allah'tan tabii Arapça ben anlıyorum ama altyazı Türkçe yapılmazsa sizden paylaşmamız faydasız oluyor. Siz çoğunuz Arapça bilmediğiniz için. Ondan sonra da bizim de tabii altyazı yapmamız, ya bu mesai ister, adam ister. Biz çok bir elemanla çalışmıyoruz. Bir arkadaştan, biz iki arkadaştan. Onun için yani birçok bu işler, güzel faydalı işler, ilimler var ama o işlere de giremiyoruz yani. Hani altyazı matyazı, o bir ekip çalışması ister maalesef. Ekibimiz yok. Bu itibarla şimdi elhamdülillah onun altyazısını da hazır yazmışlar. Hişam Burhani Hoca Efendi 2014'te vefat etmiş. Rahmetullahi aleyh, rahmet eylesin. Allah kabrini nur etsin, derecesini âli etsin. Şam'ın, Dimeşk'ın, Şam'ın en büyük alimlerinden. Çok oradaki insanlara da sorduk. Yani oranın ulemasının çocukları falan hep dediler ki çok muteber, Şam'daki en kıymetli aileden, ulema sülalesinden bu zat. Yani hemen hemen 85 yaşlarında tabii vefat etmiş. 84'te Hicri, belki 87 olmuş. O tabii kaç sene evvel konuşmuş vefatından, onu tam anlayamıyorum. Videoda tarih yok. Bir sohbet yapmış yani bir cemaata. O sohbette bu Hişam Burhani Hoca Efendi çok ilginç bir şey anlatmış. Ama çok acayip bir şey anlatmış. Yani mezar kazıcılık mesleğinde olan efendim Abdurrahman Haffar Hazretlerinden bahsetmiş. O zat herhalde bayağı bir eski, yani bir 200 seneye kadar dayanıyor gerisi. Bu zat Hişam Burhani Hazretleri babası Said Burhani'den bunu işitmiş. Babası da büyük alim. Babasının da resmi var şeyle, internetlerde. Babası Şazeli Şeyhi, Allame-i Can, ulemadan bir zat belli. O sonra onun dedesi de Said Burhani'ymiş. Dedesi herhalde İbn Abidin Hazretleri dönemlerine rastlıyor. İşte Mevlana Halid dönemlerine, yani 200 seneden geri. O dönemlere rastlıyor. O zata mezar kazan, yani mesleği mezar kazmak. Onlara Arapçada haffar deniyor. Haffar. Zaten o zatın adı işte Abdurrahman esasen de. Adı zaten yani mezar kazmaktan dolayı ismi değil de lakabı, işte vazifesinden aldığı isim haffar. Bu Abdurrahman ismindeki mezar kazıcısı olan Haffar, bu Hişam Burhani Hazretleri, ben diyor size hayal anlatmıyorum diyor. Vakıi gerçek olmuş, yaşanmış, hiç rüya ve evham değil zerre kadar, alimler bizzat görmüş, müşahede etmiş, başlarına gelmiş bir olay anlatıyor. Ben şimdi onu uzunca anlatmayayım. Yani videoyu size paylaştık bizim sitemizde. O videoya girin, onu yayın. Onu yayın, onu yayın. Herkes ilme bak, ilim tahsiline, medreseye gidemiyorsa da sohbet dinlerken ilme, ilim tahsiline niyet etmek, İslam'ı canlandırmak için ilmi neşretmek, Allah'ın dininin ilimlerini yaymak, bir insana bir ilim öğretmek, öğrenmek, bunun ne kadar fazileti var. Allah tabi talebeyi ulum, bir de infak. Herkes talebe olamaz ama mesela bir kardeşine der ki sen git talebe ol medresede, neyle geçineceksin, senin ihtiyaçlarını kim karşılayacak? Ben karşılayacağım. Çünkü orada iki kardeş, bir annenin iki kardeş kısa zamanda birkaç ay arayla vefat etmişler. Bu iki kardeşin birine kabirde ne muamele? Kabirde derken rüyada değil. Kabir kazıyor ya bu. Kabir kazdığında ne görmüş bak. Birkaç ay sonra da öbür kardeşi ölmüş. Annesi getirmiş cenazesini yine. Bu ikisinin bir tanesi talebe-i ulum, yani din ilmini tahsil etmek. Onun için size bunun önemini anlatıyorum. Diğeri de kendisi efendim ilim tahsil edemiyor yani, aileden iki kişi falan, işte annesine kim bakacak, kardeşine kim bakacak, o da marangozluk yapıyor, marangozluğunun parasıyla kardeşini okutuyor. Şimdi ya talebe ol, hani ne bürükün taliben, ya talib ilim ol, efendim kün alimen, ya alim ol, olamadın ev müteallimen, talebe ol, olamadın ev nasıran, ya da yardımcı ol. Ev Samihan da var, ya da dinleyici ol. Şimdi siz dinleyiciye giriyorsun. Beşinci olma. Ne alim oldun, ne talebe oldun, ne dinleyici oldun, ne yardımcı oldun. Cehenneme odun oldun. Çünkü neden? Allah'ın dinini, ilmini dinlemeyen adam İslam'ı yaşayabilir mi? bu din ilimlerine yardım etmeyen, okuyanlara yardım etmeyen adam efendim zerre kadar imanda İslam'dan nasip olabilir mi? Çünkü neden? Bu yoksa din yaşamayacak. Din neyle yaşayacak? Hafız alim yetişmese. Sen dert destek olmasan nasıl yaşayacak? O zaman çoluk çocuğun dinsiz mi olsun? Hiç hoca kalmasın. Hepiniz hoca olabilirsiniz. Neyle? Dinlediğini yaymakla. Yani bir hoca vazifesi görürsün. Fetva verecek alim olursun demedik. İnsanlara fayda verirsin ya. Bu videoyu mutlaka izleyin, izletin, paylaşın. Efendim burada çok ibretlik bir ders göreceksiniz. Hişam Burhani Hoca Efendi rahmetullahi aleyh anlatmış. Babasından, o dedesinden. Çünkü dedesine 45-50 yaşlarında bir kişi gelmiş. Demiş ki ben sizin medresede talebe olmak istiyorum. Dedesi de demiş ki, yani bu 200 senelik iş. Dedesi de demiş ki, yahu demiş sen demiş, yani farzları, vacipleri, dininin ilimlerini öğren, İslam'ı yaşa da şimdi bu saatten sonra. Yani yaşlısın hani, çünkü orada sarf, nahiv, alet ilimleri falan bayağı medreseden talebeliğe sıfırdan başlayacak yani. Bu iş için biraz tabii hafıza gerekir, zeka gerekir, gençlik gerekir bunlar için. Yani biraz yaşın demiş yani bizim medrese eğitimine müsait değil. Senin işin ne demiş? Demiş ki haffarım. Yani mezar kazıcıyım yani. Parayla onunla biliyor mezarı kazıyor, orada işçilik yapıyorlar da. Mezar kazıcı yani meşru bir meslek ha. Nebbaş değil, tövbe ya Rabbi zannettin, kefen mi soyucu zannettin? Haffar demek mezar kazıyor, ölü diye defnediyor. İşte oradan birkaç kuruş. Şimdi zaten herhalde belediyeye bağlı o işler. Belediye işçileri var haffar. Yani o zaman tabii herhalde cenaze getiren sahipleri belki bir şey veriyorlar. O da geçimini sağlıyor. Helal bir rızık kapısı yani. Adamın işi meşru. Ben diyor haffarım demiş. Tamam da demiş. Efendi demiş yani 45-50 yaşındasın. Bu saatten sonra okuma işin de var. Sen sohbetlere geldiğini öğren demiş yani. Medrese işi zor demiş talebelik. Yok demiş ben demiş köklü bir medrese eğitimi almak istiyorum. Başından başlamak istiyorum. Ne seni demiş sebebi hikmet. Sen benim gördüğümü görseydin demiş. Ben iki tane cenaze defnettim. Öyle şeyler gördüm ki demiş. Sen benim gördüğümü görseydin bana bu tavsiyeyi yapmazdın demiş. O da demiş Allah Allah ne gördün sen demiş. İşte anlatmış. O videoda o mezar kazan kişinin uyanık vaziyette. Hatta birinci gördüğünde bayılmış. İşin büyüklüğünden, ciddiyetinden efendim ahiretten kapı açılmış yani. Düşmüş bayılmış yani. Sonra sular mular dökmüşler. Cenaze sahipleri ayırtmışlar. Zerre kadar hayal mahsulü değil, yaşanmış bir hadise. İşte o zat Şam'ın en büyük alimlerinden olmuş. O mezar kazan Haffar. Abdurrahman Haffar diye. O zat en büyük ulemadan olmuş. Ta yani İbn Abidin dönemlerinde. Hatta onun artık tabii torunlarında da o Haffar mezar kazıcılık bir lakap olarak kaldığı için o lakap devam etmiş. Şu anda biz internetten işte tabii o dönemin resmi yok da torunlarından belki biri çıkar diye işte hocaefendiler girdikler internete bana da attılar. Abdurrazak Haffar diye bir zat çıkıyor. Onun torunu. Yani o zatın işte iki göbek sonraki torunu. Onu da söyledi. O da Şam'ın büyük alimlerinden. Daha bak kendisi büyük allame olmuş. Artık sülale de ulema olarak Haffar olarak devam etmiş. Şu anda mesela belki o da kaç sene evvel vefat etmiş bilmiyorum Abdurrazak Haffar Hazretleri. O torunun torunudur yani. Onun resmi bile var. Bu kadar gerçekçi bir hadise. Allah'ın dininin ilmine Allah'ın verdiği değer kabirde ilimle uğraşarak ölene veyahut kendi ilim tahsil edemezken ilim yolunda olanlara yardım ederken kendi çalışıp o kardeşine infak eden öbür kardeşine de kabirde yapılan muameleyi yani gözü açık Allah gösterince o da demek çok büyük bir alim olacakmış. Mevla da onun alim olması için onu ona göstermiş. Efendi Hazretleri öyle buyururdu. Herkese göstermezler evladım. Bir kişiye gösterirler, herkese işittirirler. Bu bir kaide-i külliyedir İslam'da. Herkese göstermezler. Bazen kabir azabını işiten var. Ben nice yakında insanlardan yani televizyonlarda şurada burada eski zamanda ben gördüm adamdan kulağımda. Yani bizim orada bir mezar vardı. İnim inim inleme sesleri gece. Oğlum bizim kabristana yakınmış evleri. Bunlar anlatıyorlar. Ben bu anlatanlardan kendim dinledim. Kendim yani bizzat dinledim yani. Efendim böyle ıssız yerlerde, makberelerde, mezarlıklarda inleme sesleri, bunlar hep insanlar kulaklarıyla duymuşlar. Kulaklarıyla duyuyorlar azap sesi. Ama herkese işittirmezler. Birine işittirirler. Efendim sesi oradan da sana işittirirler. Onun için ibret kulağıyla dinleyelim. Bu Hişam Burhani Hoca'nın videosu atıldı. Bunu devam paylaşıyoruz. Mübarek alim vefat etmiş. Bak vefatından sonra çok büyük bir alimmiş. Onun bu videosundaki ilmi bize kalmış. Yaşanmış bir hadise bize intikal etmiş. İstifade edeceğiz. Belki bu videoyu dinleyenlerden kimisi ilme başlayacak. Kimisi ilme çalışanlara destek çıkacak. Efendim sen oku. Hafız ol, alim ol, medresede Allah'ın dinini yaşatmak için ilim tahsil et. Bu garip zamanda, bu fesat zamanda medreseler boşalmış. Kimse ilme gitmiyor. Herkes diploma toplama peşinde. İmam-ı Hatip ile hayata gidiyor. Orada da ilim yok. Orada da ilim yok. Ehl-i Sünnet itikadına muhalif şeyler, tehlikeler de var. Tehlikeler büyük. Medreseye adam kalmamış çünkü medresede para yok. Medresede maaş yok. Medresede efendim memuriyet yok. Ya ama medresede hayat var. Efendim ahiret var, cennet var. Dünya da var ya, dünya da var ya. Ne buyurdu efendisi, çok uğurdu bunu. Efendim ben aç mı kaldım? Memur olmadım. İmam Hatip'e gitmedim. İlahiyata gitmedim. Aç mı kaldım? Allah aç bırakır mı adama ya? İlimle, diniyle uğraşana. Men talebel ilme lillah. Ama ilmi Allah için talep edeceksin. Ben 7 yaşımdan bu işe meraklıyım. Babam zengin idi bile hiç onun işine bakmadım. Neden? Allah için ilme heves ettim ya. Tekeffelallahu bir rızkı imni hasbi ahdesim. Allah beklemediği yerden rızkını üstlenmiş. Şimdi babamın işleri battı 20 senedir. Efendim aranarla bilmem nelerle 20 seneden de fazla. Ben elhamdülillah yiyorum içiyorum. Çoluk çocuğuma da geçindiriyorum. Allah rızkına kefil. Ne buyuruyor? Men erâde dünya fe'ale bil ilim. Dünyalık istiyorsan din ilmine çalış. Ve men erâde l'âhirete fe'ale bil ilim. Ahiretinin güzel olmasını istiyorsan din ilmine çalış. Ve men erâde umâme'an fe'ale bil ilim. Ben hem dünyada iyi olayım, geçineyim, rahat olayım istiyorum. Hem ahirette ilme çalış. İlim, ilim, ilim. Onun için dinleyelim, dinletelim, aktaralım, tebliğ edelim, davet edelim. İyi fıkıhçı, iyi tefsirci, iyi hadis alim, hafızı. Ki dünyada pek hadis hafızı kalmadı ya. Çok güzel alimler yetişsin diye de efendim medreseleri ihya edelim. Kardeşim, birkaç günlük ömrümüz içerisinde bak kabirde bize ne muamele yapacaklar. Dinle o videoda bak bakalım ne muamele yapmışlar adama. Hah. Ne muamele yapacaklarını anla. Sana hadis-i şerifler kime ne muamele yapacağını beyan etmiş zaten. Sen efendim şu saatten sonra rüya göreyim, gayipten haber gelsin. Bırak o işleri. Gayipten haber geldi. Bütün ayetler, hadisler gayipten geldi. Bunların hepsi ahiretimizde nelerle karşılaşacağımızı beyan etti. Önümüzdeki tehlikeleri beyan etti. Sana daha özel şey mi gelecek, vahiy mi gelecek ya haşa ya? Ne bekliyorsun? Kur'an sünnet aramızda. Onun için şimdi bir hadis-i şerif rivayet etmiş idim. O hadis-i şerifi uzun idi. Dün değil, evvelsi gün. Selman Farisi'den radıyallahu anh. O hadis-i şerifin sonu kalmıştı. O da çok önemli. Ramazan'la ilgiliydi. Bizi istiğfara teşvik ediyordu. Bize kelime-i tevhide, şehadete teşvik ediyordu. O hadis-i şerifi okuyacağım. İnşallah onu bitireceğim. Ondan efendim evvel de size bulaşıcı hastalıklarla ilgili yazdığım eserin birinci cildinden bazı dualar tavsiye ediyordum. Zikirler, ayetler tavsiye ediyordum. İlim öğretiyorduk yani teşvik ediyorduk okuma. Bunlarla ilgili birkaç bir şey rivayet edeceğim. Şimdi Fetih Suresinin son ayet-i kerimesiyle birlikte okunacak ayet-i kerimeler vebadan bunlar sadece korona bitti, ayet gitti. Ayet biter mi ya? Başka hastalıklar yok mu? Belalar yok mu? Mikroplar yok mu? Maddi, manevi müşkiller yok mu? Sıkıntılar mı? İnsan, Ademoğlu dünyada kaldığı müddetçe beladan, musibetten kurtulabilir mi? Hastalık hangimizin yakasını bırakır? Ben şimdi korona mı oldum? Ama dünya kadar hastalığım var. Bazıları koronadan beter. Demek ki Biz devamlı Allah'a dua edeceğiz, zikredeceğiz, yalvaracağız. E neyle? Kullar neyle kurtulur? Ancak Allah'tan gelene sarılarak. Allah'tan gelen Kur'an, ayet, hadis, hepsi vahiy. E bunları ulema beyan etmiş bize. Şimdi Allame İbni Hacer diyor. Fetih Suresi 29. ayeti. Yani son ayet Muhammed Resulullah. Kur'an-ı Kerim'in biliyorsunuz 29 harfin, yani Arapça'da bulunan Kur'an'ın ve bütün hadislerin efendim Arapça lisanının terekküp ettiği harfler 29. Bu 29 harfin 29'u da Kur'an-ı Kerim'de iki tane ayette var. Bunlar ikisi de yarım sayfalık ayetlerdir. Birisi Ali İmran suresinde, ondan sonra birisi Fetih suresinde. Fetih suresinin sonu 29. ayet-i kerimede. Sonra Zümer suresinin 36. ayeti, sonra Ahzab suresinin 9. ayeti, sonra Fetih suresinin geri dönüyor bir daha Fetih'e 24. ayeti. Sonra Tevbe suresinin son iki ayeti, işte Lekat Cahküm o meşhur 128-129. Bu ayetler birlikte okunursa buyuruyor, bunu okuyan kişi taundan, vebadan, bulaşıcı hastalıklardan emin olur. Ali Adar Efendi babamızın çok itibar ettiği İmam Teyrebi Hazretleri bunu nakletmiş. Bu ayet-i kerimenin okunuşu ve manaları. Sayfa 165. Emraz-ı Sariye, bulaşıcı hastalıklar. İkinci cildi çıkmak üzere. Bundaki ilimlerden size kurtuluşumuz için hala tabii elhamdülillah Allah bizi mahcup etmedi. 4 Mayıs, 5 Mayıs dedik. Yani vefat eden sayısı 60'lara düştü, 62'lere falan düştü. Ta 130'lara kadar çıkmıştı günlük. Ondan sonra elhamdülillah tabii şeyle dün ilk olarak evvelsi gün işte iyileşen sayısı şeyi geçti. İşte efendim bulgular 1600'e kadar düştü falan. Elhamdülillah yani ben dedim size rahmet faslıdır. Ramazan-ı Şerif'in rahmet faslını kapattık. Mağfiret faslına geldik. Mağfiret faslındayız ikinci 10. Ve evsat-ı mağfiret ortası günahların affı için çok büyük vesiledir buyuruyor hadis-i şerifte. Ama günlük hala 1600-1700 kişi bu mikroba virüse kapılıyor. Ondan sonra kapılan zaten şöyle de bir mesele var. Sana çatarsa %100 oluyor. Yani sana bulaşırsa dün bir Türkiye'de bir kişi kaldı, bir kişiye bulaştı o gün. O bir kişi de sensin. O bir kişi sensen sana zaten o zaman yüzde kaça indiği hesabını boş verir. %100. Neden? Sen kendi derdini bilirsin yani. Senin başına gelen bilir. Onun için korunmak için. Biz zaten Allah'ın ayetini okumaktan, zikrini okumaktan zevk almamız lazım. Her ayetine 10 sene var. Bu ayet-i kerimeleri beyan ediyor. Sayfa 165'te bu ayet-i kerime okunuşu 166'ya da geçiyor. 166-167'de manalar verilmiş. Ta 168'e kadar manalar devam ediyor. Ondan sonra Yusuf suresinin 64. ayet-i kerimesi. Bunu demiştim size. Fallahu hayrun hafiza ve erhamur rahimin. Koruyanların en hayırlısı ancak Allah'tır. Acıyanların en merhametlisi ancak Allah'tır. Bu çok büyük bir ayet ya. Fallahu hayrun hafiza ve erhamur rahimin. Biraz da kulak alışkanlığınız, aşinalığınız var bu ayet-i kerimeye. Yani herkes bir, yani çok bilinmedik bir ayet-i kerime de değil. Yusuf suresinden 64. ayet-i kerimesinde geçiyor. Bu ayet-i kerime tamam bir ayet değil. Yani ayet-i kerime içinde geçiyor. Efendim bunun bu ayet-i kerimenin okunmasını Ebced hesabı tabii 2551 kere çok kuvvetli. Ama ben o kadar bir kere de okuyamam demem. 28 kere. Bu 28'de çok şimdi harflerin sayısından 28 adedine göre okursanız inşallahurrahman çok büyük faydalar tahsil edeceksiniz. Şimdi okuyanlar ya da üzerinde taşıyanlar. Bu ikinci cilt çıkınca size cildin sonunda bayağı bir sayfalarca üzerinde taşınmak için, bulaşıcı hastalıklar için, illetler için, belalar için, musibetler için, göz için, nazar için, sihir için, büyü için vesaire illetlere karşı ulemanın, evliyanın bunları üzerinde taşımak fayda eder diye zikrettiklerini en sona koyuyorum. Neden? Çünkü onun arkasında şey olmasın. Aynı baptan bir dua varsa arkasında olabilir. Siz kenarından kesebilirsiniz. Kitabın sonunda ortasında olursa efendim oradan kestiğin zaman kitabın ortası kesik olur. O iyi bir şey olmaz. En sonda kenarlarını belirleyerek oralardan kesebileceksiniz. Şimdi bunu da öyle yapacağız. İnşallah oradan kestiğin zaman bunun üzerine taşıdığın zaman kendin herkes yazamaz. Nereden yazacaksınız Kur'an harflerine göre? Keşke kendiniz yazabilseniz. Yazabilseniz de ne yazacaksınız? O zaman bunu yazacaksınız. Kendin yazıyorsan daha iyi. Doğru yazma, harfleri yanlış yazma. Ondan sonra okuyanlar veya üzerinde taşıyanları belalardan kurtaran gök yere inse, Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor, ha rastgele bir şey konuşmuyorum, gök yere inse ne demek? Levin tabakatı sema alel arz diyor. Gök yere inse demek, yani sen kaldın arada, tost oldun yani. Gök yere inse bunları günlük okuyana veya bu çok önemli, herkes okuyamıyor, üzerinde taşıyana sabah akşam rivayeti de var. Günde bir kere de kurtarır. Bazı rivayetlerde günde bir kere de var. Okuyana zarar veremez. Hiçbir zarar görmez. Ne bu ya? Bu ne? Bu ne Kur'an'ın ayeti? Seb'ül münciyat. Kurtaran yedi ayet. Kurtaran yedi ayet. Bunların manalarını özellikle mülahaza ve tefekkür etmeniz lazım. Çünkü bütün mesele manalarında. Allah'a tevekkül. Allah-u Teala'ya itimat. Allah-u Teala'nın dilediğini koruyup kurtaracağına inanmak. Hangi bela yağarsa yağsın, seni Allah-u Teala'nın ondan sıyıracağı, çekip çıkaracağına inanmak. Yok ya efendim, öyle bir bela ki bundan kimse kurtulamaz diye böyle Allah'ın kudretine haşa noksanlık isnat edecek evhamdan sakınmak, kötü itikattan sakınmak. İmanın kuvvetlenmesi bakımından, yani Kur'an-ı Azimüşşan'da 7 ayet toplansa bunlar toplanabilir de ancak, zaten bunları da Hazreti Ali Efendimiz beyan etmiş. Bu ayet-i kerimeler bulaşıcı hastalıklardan sakınmak isteyen kişi bu ayetleri her gün okur. Bak devam et bunu, amel et bununla ya mübarek adam ya. Bir daha atak mı var, bilmem ne mi var, aşı bulundu mu bilmem ne. Aşıya da güvenme diyor doktorlar. Aşının hepsi koruyor mu yani? SARS'ta bilmem nerede, MERS'te bilmem. Dünya kadar virüs çıktı. Şimdi aşı olan herkes korundu mu bundan? Aşı olan herkes korundu mu? Bu kadar hastalıklardan hala milyonlarca insan ölüyor. AIDS'inden, bilmem nesinden. Hangisini kurtardılar? Dolayısıyla efendim, biz aşı bulunursa da sebebine sarılırız, aşı da oluruz. Ama aşıda %100 bir garanti yok. Grip aşısı, bu kadar senede grip aşısı oluyoruz. Grip aşısı olduğumuz halde grip olduğumuz seneler oldu değil mi? Niçin? Aşı oradaki bazı virüslere karşı yapılıyor, ediliyor ama tabii bedene de göre değişiyor, bünyeye göre değişiyor, ona göre, buna göre. Yani benim anladığım, avam tabiriyle konuşayım, tıp hususunda avam sayılırım, bir şey bilmiyorum. Ortalama bir şeyle beraber onu bertaraf edecek bir aşı bulunuyor. Ama tümünü %100 karşılayacak virüsün bütün yönleriyle virüsü bertaraf edecek %100'e tekabül etmiyor ki. Bir de ondan sonra mesela virüs şey değiştiriyor, huy değiştiriyor. Değil mi şimdi? Her senenin gribi bir mi? O zaman bir aşı çıkarırlar. Her sene yeni aşıyı niye bekliyoruz? Her sene yeni aşı. Neden? Çünkü huy değiştiriyor diye, ne diyorlar onun işte, mutasyona uğruyor bilmem ne bilmem ne. Bu sefer yenisi lazım. Ama Allah'ın ayetleri değişir mi? Allah'ın ayetlerinin kuvveti değişir mi? Allah'ın ayetlerindeki himaye sırrı değişir mi? Şifa sırrı değişir mi? Değilmez. Onun için hem tıbba başvuracağız, başımızın çaremizine bakacağız Allah'ın emri diye, hem de ayetlere sarılacağız. Zira insanın muhafaza hususunda, bu muhafaza sadece bulaşıcı hastalık değil, nazar, adam mezara sokuyor. Ondan sonra büyü, sihir, cinler, eşrar, şerli insanlar, minel cinneti ve naz, efendim cinden beter şeytan tipli insanlar, neler neler neler, dünyada öyle bir yerdeyiz ki, yani nasıl sağlam kaldığımıza şaşılır ha. Nasıl hasta olduğumuza şaşılmaz. Nasıl sağlam kaldığımıza şaşılır. Mayıs yağmuru gibi ve bayağı her tarafa bela yağıyor yani. Muhafaza sırrı için İmam Beylüni Hazretleri buyuruyor. Muhafaza sırrı hususunda bu ayetlerin ihtiva ettiği sırlar vasfedilemeyecek kadar çoktur. Vasfedilemeyecek ne demek? Tarifi mümkün değil diyor. Bu kadar biz bu işi inceledik diyor. Bunlar Tevbe suresinin 51. ayeti, Yunus suresinin 107. ayeti, Hud suresinin 6. ve 56. ayeti, Ankebut suresinin 60. ayeti, Fatır suresinin 2. ayeti, Zümer suresinin 38. ayeti. Sen bunları bir arada Kur'an'dan şimdi nereden arayacaksın, bulacaksın? Hazır sana burada. Efendim bunlar cem edilmiş. Muhammed Bahattin Şah Nakşibend Hazretlerimiz Kattesallahu Radi Bahayye'de de bu ayetleri zikretmiş. Hazreti Ali Efendimiz Kerramallahu Vecihu beyan etmiş. Burada ulemadan kaynakları vermişim. Sayfa 169-170'te 7 ayet vardır ki sebu ayatin men kara ve hamela ma, ya da yanında taşırsa. Şimdi bu birinci ciltte yok. İkinci cilt yakında çıkar. Orada taşıyabileceğiniz gibi keseceksiniz kitaptan. O şu anda bunda yok. Bunda okuması var. Okuma 171'den başlıyor 172'ye kadar. Yani kısa. 7 ayet dedik ya. Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa, yani belki de etmiyor ha. Kur'an-ı Kerim'den bir sayfadan belki de eksik. 7 ayetin hepsi. Ya Kur'an'dan bir sayfa değil. Öyle zannetmeyin böyle 5-10 sayfa değil. Kim bunları okursa gök yere levin tabakatis sema alel ard lecaalallahu teala le ferace ve mahrece minhu. Allah ona işinden çıkış kapısı yaratacak, fereç yapacak, beladan kurtaracak. Gök yere inse ona bir şey olmayacak diyor. Ya gök yere inse arada nasıl adam ezilmez? Kardeşim Allah bu. Allah onu çıkaracak diyor. Çıkaracak. Bunu diyor mencale hadis seba, bu 7 ayeti virdev sabah ve mesela akşam sabah okumayı virt edinse, yani adet edinse devamlı, emin emin afati zaman, zamanın bütün afetlerinden, korona onlardan bir tanesi. Daha bu zamanda ne afetler var. Bütün afetler, şimdi zelzele deprem bekleniyor. Deprem bekleniyor. Afat mı bitti? Allah'ın afatı mı bitiyor yani? Bir yıldırım çakıyor, bir şimşek, bir yıldırım tak atıyor, adamın evini yakıyor. Ondan sonra bakıyorsun. Kimse bir şey, adam yıldırım bir çarpıyor, adam ölüyor. Değil mi? Afat mı arıyorsun yani? Kazalar, trafik kazaları. Trafik kazalarında bilmem ne kadar azalma olmuş. Niye azalma olmuş? Şehirler arası çıkış hiç yasak. Tabii ki gezen dolaşan azalırsa kaza da azalır yani. Bunu anlamayacak ne var? Bunun sırrı neymiş? Sırrı ne? Milletin dolaşmaması yani. Millet sanki muhafaza hadleri mi okuyor çoğu? Efendim, zamanın afetlerinden emin olur. Ve tavargül hissan ve yetecelbebu bicilbabu hissillah min keydil adâ. Düşmanların hilesinden Allah'ın hıfzının cilbabına, korumasına bürünmüş olur. Ve dehale fî surâdikâti külliyâti min âyâtillâh. Allah'ın bütün koruma adlerinin, hicablarının, engelleyici perdelerin içine girmiş olur. Ve hıfzı min envâşşer vel belâyâ. Bütün şerlerin türlü çeşidinden, belanın türlü çeşidinden biiznillahi teala, Allah'ın izniyle, Allah'ın Kur'an'ın ayetlerinin berekatıyla. Fe'aleyke bil muhafazati aleyha, sakın sen bu ayetleri muhafazayı bırakma buyuruyor. Muhafaza devam demek. Yani devam et, hiç bırakma. 170'te de bu rivayetin kaynaklarını da verdim. 171'de de var. Her kim bu ayetleri okur yahut üzerinde taşırsa gökten Uhud dağı kadar azap inse, gökten Uhud dağı kadar azap ise Allah o kişiden o azabı defur eder diyor. Gök yerin üzerine kapansa hiçbir şerden bu adam adına korkmam ve endişe etmem diyor. Kim diyor? Kâb-ül Ahbar. Büyüklerden biliyorsunuz tabi-i nizamdan Hazreti Ömer Efendimiz'e bile vaaz ederdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh Eykâb bize vaaz et derdi. Sohbetini dinlerdi yani Kâb-ül Ahbar Hazretleri'nin. O söylüyor. Kaynakları burada beyan edilmiştir. 171'de ayetlerin okunuşu, manalar çok önemli. Bütün iman ve itikadınız düzelir. 172, 173, 174. Allah-u Teala'nın bütün belalardan sizi muhafaza buyurması hususunda. Şimdi gelelim. Bir iki şey veriyorum. Daha ne hadisler var kaldı hep. Yani tabii Ramazan bitince ilim bitmez. Biz devam edeceğiz sohbetlere. Ama yani keşke diyorum Ramazan'da da biraz daha bu korona şeyinden de biraz hepiniz okumaya meraksınız. Böyle hangi hadis okuyayım hocam, hangi duayı okuyayım böyle soruyorsunuz, ediyorsunuz. Şimdi bile korona geçti, siz yine bırakırsınız ayetleri, bırakırsınız zikirleri, bırakırsınız zikirleri. Ama şimdi tamam zaten artık karada ölüm yok. Korona gitti. Ya korona gidince ölüm biter mi ya? Afat biter mi? Bela biter mi? Zaten hoca sen de diyorsun ki ecele çare yok. Kardeşim ecele çare yok ama sürünmemek lazım. Bir var felç olup bütün millete yük olmak, affedersen altından aldırmak. Tamam mı? Hanımın da bıkar, çocuğun da bıkar. Tamam, ecele çare yok. Ama ecelden evvel bir var insanlara yük olmak, bir de var ölene kadar rükû secde yapacak sağlık ve sıhhatte olmak. Değil mi kardeşim? Bir var Alzheimer olmak, bunamak. Çoluk çocuğa bilmem neye, dosta düşmana maskara olmak, rezil olmak. Bir de var aklı başında zenit saati gibi 90 yaşında yüzün. Ecelin ne zaman gelecekse ben onu kimsenin adına bilmiyorum. Ama sağlıklı adamlar görüyorum yani. 90 yaşında, 95 yaşında o biçim ayet hadis okuyup bazen hoca biliyorum yani. Hasan Efendi hocamız yani 92-93 yaşlarında Hasan Kılıç hocamız. Allah hayırlı uzun ömür, sıhhat afiyette devam kılsın. Mesela işte kısa bir videosunu attılar bana dün, Seyfettin Hoca attı. Yani mübarek hocamız. Biz zaten onun yanında camisinde büyüdük. Biz onun işte dedem falan hep onun cemaatiydi. Yani bak 93 yaşında maşallah. Zenit saati gibi. Hafız, Kur'an ehli. Yani çok kuvvetli hafız tabii onlar. Senelerce hatimle kıldırdılar sabah namazlarını falan. Devam ettiler. Mukabele okudu senelerce. E şimdi nasihat ediyor. 92-93 yaşında. E şimdi onun gibi hafızası yerinde olsan, bak her şeyi Allah'tan bilin diyor. İşte efendim bu zamanlar geçer diyor. İmtihandır diyor. Bu imtihanlara sabırlı olmak lazım diyor. E şimdi bu vaziyette olmak var. Bir de böyle efendim bütün çoluğuna çocuğuna yük olup ondan sonra bunlar farklı şeyler. Tabii ki ecele çağırıyor. Ama sıhhatli yaşamaya çare var. Belasız yaşamaya çare var. Musibet başına vurmamanın koruması var. Bu kadar ayet hadis var. Bu kadar dua öğretmiş. Afiyet isteyin buyurmuş. Ayşe annemiz radıyallahu teala anha ne buyuruyor? Sahih rivayette. Lev vafaktu leyletel kadr. Ma seeltullahi fiha illa l'afiye. Kadir gecesine denk gelsem. Yani şu gece Kadir gecesi gizli olduğu için tabii. Onlar tabii ki rivayetleri biliyorlar. Hepsini ihya etmişler ama tam Kadir gecesi deseler Allah'tan ne istersin abi? Diyor ki afiyetten başka hiçbir şey istemem. Görüyor musun? Afiyet. Afiyet ne demek? Belasızlık. Dünyada da belasızlık, ahirette de belasızlık. Dünyada belasızlık ne demek? İşte ona buna muhtaç olmamak, dosta düşmana rezil olmamak, efendim elden ayaktan düşmemek. Bu afiyet. İman nimeti, Kur'an nimeti, ibadet nimeti. Afiyet. Bu sağlığa bağlı her şey. Ahirette afiyet ne demek? İşte kabir azabına düşmemek, sırat-ı mizanda azaba düşmemek, işte cehenneme düşmemek, cennete direkt gitmek. Afiyet bu. Ben diyor Kadir gecesine rastlasam afiyetten başka bir şey istemem. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden biri dua istedi, afiyet iste buyurdu. Dua öğret bana ya Resulallah dedi. Buyurdu ki selillahel afiye fi dünya ve ahire. Dünya ve ahiret için belasızlık işte, afiyet iste Allah'tan. Bir daha geldi bir şey daha bir dua öğret. Afiyet iste. Bir daha dedi, üç keredir sahabe-i kiram hep dua öğret bize der. Dua öğret bize derlerdi. Buyurdu ki selillaha afiye fit dünya ve ahiret. Dünyanın ve ahiretin hususunda belaya düşmeden iki cihanda belasızlık, afiyet iste buyurdu. O zat da şaşırdı yani hani belki ikinci de bir dua daha öğretir. Üçüncü de başka bir dua bekledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İnneke izâ ûtîtel afiyete fiddünyâ vel âhiret fakat eflahte. Ey mübarek sahabi, kardeşim, ümmetim benim. Ben sana iki cihanın anahtarını veriyorum. Eğer dünyada da ahirette de afiyet istersen de kabul olursan da Allah sana afiyet verirse sen felaha erdin zaten. Çünkü dünyada da bela yok başında, ahirette de bela yok, kabirde de bela yok, mahşerde de bela yok. Daha ne istiyorsun? Bütün dualar dönüyor dolaşıyor, mesele afiyete geliyor. Afiyetin de yolları. Şu kitapta dünya kadar ayet hadis yazıldı. Bütün ulemanın beyanlarıyla. E sen şimdi Allah'tan afiyet istemenin de yolu usulü var. Allah'ın korumasına sığınacağız. Bunun da usulüne riayet edilir. Ulema evliya neyle korundular? Hangi ayeti okudular? Hangi hadis-i şerifle amel ettiler? Hangi duayla amel ettiler? Ağrı sancı gelirse neyle şifa talep ettiler? Ha hap almayacağım. Hap önce, senden önce ben hap yuttum zaten. Günde kaç kere insülin vuruyorum, hap alıyorum. Onu mu dedik şimdi? Hem şifamıza bakacağı tıp ben, o da Allah'ın emri. Hem de duamıza devam edeceğiz. Duasız, zikirsiz, yaşanamaz. Yaşanır, başın beladan kurtulmaz işte. Ben daha sana ne diyeyim? Ben sana bunun yollarını gördüğüm kadarıyla gösteriyorum. Şimdi hadis-i şerifte ne buyuruyor? فَاسْتَكْفِرُوا فِي مِنْ اَرْبَعِ خِسَالِ. Dört hasleti Ramazan'da çok yapın. Bizim geldiğimiz hadis burası. Haslet demek faziletli amel demek. Bu dört haslet Ramazan'da çoğaltılacak. Her zaman yapılacak, Ramazan'da çoğaltılacak. Haslatani turduğune bima rabbekum. Bu ikisiyle Rabbinizi razı edeceksiniz. Yani Allah'ın rızasını kazanmak ve rıdvanü minallahu ekber. Cennetten de büyük. Her şeyden büyük Allah'ın rızasını kazanmak. Zaten rızasını kazananı cehenneme atacak hali yok. Kurban oldu. Razı oldu kulağı azap eder mi? İki haslet Allah'ı kesin razı edecek. Ve haslatani la gina bikum alma. İki haslette de sizin zaruri ihtiyacınız ahiretiniz için ebedi sonsuz hayatta yaşamanız için mecbur onu isteyeceksiniz. O dua kısmından. İki kasvet de zikir kısmından. Bunu İbn-i Huzeyme meşhur muhaddis rivayet ediyor. Bu hadisin kaynakları çoktur. Beyhekî'de de var. Efendim Fezalinde de var. Şuhabında da var. Çok sahip bir hadis-i şerif. Dört kasveti çoğaltın. İkisiyle Allah'ınızı razı edeceksiniz. İkisiyle de. Ben size şimdi bunu Ramazan'ın başından beri diyeceğim diyemem. Ne olur Allah razı olsun. Kardeşim bu sohbeti aman şu noktayı çok dikkatle tutun. Önümüzdeki Ramazan-ı Şerif bitene kadar, Ramazan'dan sonra da keşke devam etseniz ama Ramazan boyunca dilinizde hani pelesenk olsun derler. Dilinizden düşürmeyin. Diliniz devamlı bu diyeceğim dört hasletle ıslak olsun, yaş olsun. Hiç kurumasın yani. Ne kadar vakit buldunuz, fırsat bunu zaten bir iki satırlık bir şey hemen de ezberleyebilirsiniz bildiğinizde bir şey. فَاَمَّ الْخَسْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِمَا رَبَّكُمْ Rabbinizi razı edeceğiniz iki haslet. فَشَهَدَتُ اَلَّا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka ilah yok kelime-i şehadeti. وَتَسْتَغْفِرُونَهُ İkincisi, bak iki haslet, dörtten ikisi Allah'a kesin razı ediyor. Bunu Ramazan'da çok yapandan Allah gazabını kaldırıyor. Ne kadar da kızdırmışsa Rabbisini, ne kadar da Allah'ın azabını hak etmişse, eğer Ramazan gelirse, Ramazan'a kavuşursa, bu iki hasleti, bu iki zikri yaparsa, ama festeksiru, çok yapın diyor, çok. Yani bir her okumakta bir üçlemek lazım. Çünkü çoğun en azı üçtür. Her okumakta bir üçlemek lazım. Günde 3, 5, 30, 40 ne var ya? Toplasan yüz etmez. Yani her kezesinde 3, çok yapın diyor. Bu iki hasleti çok yaparsanız diyor, ben size söz veriyorum Allah'ınızı razı edeceksiniz diyor. Şimdi bu belalar başımıza niye duruyor? Hepimiz musibetler içinde niye kavruluyoruz, yoruluyoruz? Bu ağır imtihanlara niye düştük maddi manevi hepimiz? Allah gazap etmiş bize. Şimdi bunun başka bir izahı yok. Allah gazap etmiş. Bu gazabı ne kaldırır? Rıza kaldırır. Gazap kızmak demek. Rıza hoşnut olmak demek. Sen şimdi bu iki zikri Ramazan'da çok yaparsan Allah'a razı ediyorsun. Kesin. Hadis sahih. Allah razı edince gazabı kalkıyor. Gazabı kalkınca azabı kalkıyor. Yani belalarımız hepsi açılacak ya. Şunu ben öğreteceğim. Oradan buradan konuşup duruyorum tabii. Her türlü faydalı bir şey konuşuyorum ama geldik sadede. İki hasleti çok yapın. Bu iki zikir. Şehadet, istiğfar. Ve emmel hasletâni illetâni lâ gînâ bikum anumâ. İki haslet daha var. Onsuz olmaz. Onsuz olmaz ne demek biliyor musun? Cennete girmeden olmaz. Cehennemden kurtulmadan yaşanmaz. Bir insan sonu cehennemse o adam bitmiş. Dünyası ahiret. Şu anda dünyada kral olsa ne olur? Sonu cehennemse. Bir insan sonu cennetse abat olur. Onun için bir insana deseler ki iki şey iste. Üç yok. Ne isteyecek bu adam? Yani Allah-u Teala burada kesin sana istediğimi veriyorum. Ya Rabbi cennetini isterim. Ya Rabbi cehenneminden sana sığınırım. Bütün dualar dönüyor dolaşıyor. Azabından sığınmak, cennetini talep etmek. Cehennemden kurtulan, cennete giren ne olur? Ayet. Estaizu billah. Femen zuhzihanin nar. Kim cehennemden uzak tutulur da ve udhilel cennete, cennete girdirilirse fekad faz. Kurtulan o. Umduklarının hepsine nail oldu. Korktuklarının hepsinden halas oldu, kurtuldu. Fevzü necat buldu. Vel hayatü dünya la meta'ul gurur. Kullarım dünya sizi aldatan bir meta, bir beş para etmez yaşantı. Bitti gidiyorsunuz. Onun için mesele cenneti kazanmak, ebedi hayata kapak atmak, cehennemden kurtulmak. Bu sizin istemeden olmaz. Bu sizin zaruri ihtiyacınız. Hava gibi, su gibi. Ekmek alacağın, bir lokma ekmek, çoluk çocuk ağlar, sızlar, herkes açtan ölür. Ne lazım? Bir para lazım dünyada. Bu duada olmadan olmaz, yaşayamazsınız. İki günlük dünyada yaşarsınız, ahirette helak olursunuz. Onun için Allah'tan cennet isteyin, cehennemden çok sığının. Üç kere cennet istese cennet dile geliyor, hele cennetin kapıları Ramazan'da açık. Ya Rabbi bu kulunu bana nasip eyle. Üç kere cehennemden sonra cehennem duyuyor. Mevla işittiriyor, cehennem dile geliyor. Bu sayı hadis yahu. Allah'ım ecirhu minni. Ya Rabbi bu kulunu benim azabımdan halas eyle. Çünkü sana benden sığınıyor. Sığınmayı biliyor. Dua etmeyi biliyor. Onun için bu kelime-i şehadetleri çok okuyacağım. Bunun bir uzunu var. Bir de kısası var. Ramazan esasında bu hadisler hep vardı evvelce ama tertip yapamadık. Yani o zaman şöyle okursunuz diye. Yani size bıraktık işi. Adam cenneti isteyecek. Arapçasını bilmiyor tabii. Yani tabii hadis-i şerife göre okuyamıyor. Onun için dergide biz bunları yaptık. 58. sayfede Lale Gül dergisinin Mayıs sayısı. Sayfa 58'de efendim biz de size atalım yani. Herkese belki ulaşamıyor şu ortamda veya. Uzununu okuyoruz. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bu kelime-i şehadet. Abduhu ve Resulü de diyebilirsin. Resulullah da diyebilirsin. Evet, iki. İstiğfar okuyoruz. Bunlar Allah'a kesin razı edecek. Ramazan'da çok yapın. İki haslet. Estağfirullahellezî la ilahe illâhu el hayyel kayyûme ve tûbü ileyh. İki hasleti yaptık şimdi. Allah kesin razı ediyor. Ramazan'da çok yaparsanız Allah'ın gazabı kalkıyor. Ne kadar kızdırmış olduysan da senden razı olacak. Söz veriyor. Şimdi iki haslet var. Mecbur onları Allah'tan isteyeceksiniz. Yoksa yandınız yani. Cehennemden sığınmazsan ne olacak halin? O duayı da yapıyoruz. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'elükel cenneh ve e'ûzü bike minen nâr. Bu uzun. Şimdi bunun en kısasını yapacağım. Ben bunu hızlı ezberlemek istiyorum. Çok kısa yapacağım. Devamlı okuyacağım. Ramazan'da Allah'ımı mutlaka razı edeceğim diyorsanız hemen kısa okunuşunu. Bu dergide onu da tertip ettim. Belki millet uzununda iki satır. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Estağfirullah. Allahümme inni es'elükel cenneh ve a'udhu bike minen nar. Amin, amin, amin. Şu mübarek iftar saatine Allah cümlemizi cehennemden azat eylesin. Boyunlarımızı cehennemden azat eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Bu amele Ramazan bayramına kadar çokça devam etmeyi, bu zikre bizi muvaffak eylesin. Amin.